बारिश की चंद बूंदे पड़ी तो मची इस तरह धूम, सभी जवां दिल सभी हसी दिल गए नशे में झूम। आज यहाँ मिले हैं ये कौन सी कलाब है, तेरे मेरे मिलने का कोई तो सबब है। जगह भी अनोखी है, ये सबसे अलग है, प्यार की शराब का तो नशा कुछ और है। लगता है तेरी मेरी बात बन जाएगी, बात आगे बढ़ेगी तो जोड़ी जम जाएगी। धीरे धीरे जोड़ी जोड़ी बोल मेरे कान में, सुन लिया किसी ने तो शादी टल जाएगी। लगता है तेरी मेरी बात बन जाएगी, बात आगे बढ़ेगी तो जोड़ी जम जाएगी। बैकी आखिर हैं, खोया खोया होश है, जिसको भी देखते हैं वो ही मदहोश है। बाहों में संभाल मुझे वरना गिर जाऊंगी, खुली है निगाहें लेकिन बड़ा अंधा जोश है। Me one girl, beautiful, beautiful, charming, tip-top, beautiful, beautiful. Me one girl, beautiful, beautiful, charming, tip-top, beautiful, beautiful. Julie, Nuri, Bobby, Akhil. Julie, Nuri, Bobby, Akhil. Chalegi apni gali ki me. हो गया